I've searched the places. I've searched them all. Searched amongst the faces. Searched along the road. Where am I? Never understanding why you are out on me. Please tell me, where have I been wrong? Where have I been wrong? Where have I been wrong? Am I to blame? Een soort van kamerbreed stereo van de Cats. Where have I been wrong? Zeg ik het goed? Oh nee, I. Nee, de V mag er vanaf. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Echte paling sound hier in de show. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan je oren weer vertroetelen zoals altijd. Verwennen, strelen. En dat doen we met prachtige muziek. Zo aan het einde van de dag. Als je tenminste niet naar een herhaling van overdag luistert. In de show, behalve prachtige muziek, gaan we praten over Steunpunt Avalon. We gaan daarover praten met Noah van Hagen. Wat is dat voor steunpunt? Wat doen ze? En ja, wat heb je daaraan als gewone burger, zal ik maar zeggen? Han van der Horst is ook van de partij. Hij rekent af met carnaval. Ja, want vandaag heb je natuurlijk braaf je askruisje gehaald. Toch? Of toch weer niet? Nou ja, verder gaan we praten met Harm Hakkoer. Hij heeft een boek geschreven. Niet zijn eerste overigens. Hij heeft meerdere boeken geschreven. Maar hij gaat het vandaag hebben over Zeg Nooit... Hij zag nog nooit zo'n rode mond. Zo moet ik het zeggen. Ja, interessant. Hoe het zit, hoor je hier. Allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Something it won't. Dit is De Late Avond. Linda Ronstadt. Mooie muziek hier in de late avond met Ooh Baby Baby. Het zou je maar gezegd worden. En Bonnie Raitt. I can't make you love me. Nee, dat kan natuurlijk nooit. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over Steunpunt Avalon. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten over het Steunpunt Avalon. En dat doe ik met Noah van Hagen. En Noah is in de studio. Noah, welkom. Dankjewel. Ja, het Steunpunt Avalon, dat heeft wat uitleg nodig, want de naam alleen al, denk ik. Ja? Steunpunt kom ik zo op, maar Avalon, waar staat die naam voor? Avalon, ja, die heeft meerdere betekenissen. Voor de echte kenners is het het eiland, een mythologisch eiland waar mensen naartoe gaan om te herstellen. Voor verdere informatie moet je het beter googelen, want ik ben niet zo goed op de hoogte zoals jullie horen. Dat hoeft niet, maar herstellen is wel het woord wat erbij hoort. Herstellen impliceert dat er iets is wat niet helemaal goed gaat. En dat herstellen gaat in dit geval over mentale gezondheid bij jeugd. Oké, want dat is de doelgroep waar je mee werkt. En waar hebben we het dan over? Over welke leeftijd ongeveer? Ja, 14 tot 21. Ja, ja. Want die mensen hebben hulp nodig. Nou ja, in de jeugdzorg zijn er heel veel mensen die hulp krijgen en vragen. Maar jij doet het op een andere manier volgens mij. Dat is wel wat we proberen te doen natuurlijk. Mm-hmm. Misschien is het trouwens ook nog wel mooi om nog de andere reden van de naam te benoemen. Want Avalon was ook een oud groepsgenootje van mij uit de jeugdzorg die helaas een aantal jaar geleden zelfmoord pleegde. Ach. En het overlijden van Avalon was ook de aanleiding voor het oprichten van dit initiatief. Ja, want je hebt het over de jeugdzorg waar het niet altijd helemaal goed gaat. Klopt. Ja, dat is inmiddels wel bekend. Hè? Dus veel in het nieuws over de jeugdzorg, over de jeugdhulp. En er zijn mensen die heel hard werken en heel hard hun best doen om jongeren op te vangen die toch best wel moeilijke problemen hebben. Ja. En dat blijkt erg uitdagend. Ja. Maar je werkt vanuit jezelf, je eigen ervaringen met die jongeren. Dus de jeugdzorg komt daar niet aan te pas. Of zijn het allemaal jongeren die in de jeugdzorg zitten of gezeten hebben? Nou, dat is eigenlijk niet één specifieke doelgroep. Wij zijn open voor jongeren dus tussen de 14 en 21... die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen. En dat vastlopen, dat kan dan zijn dat ze niet meer naar school gaan... of dat hun ouders in scheiding liggen... of erger nog, dat jongeren uit huis geplaatst zijn... Mm-hmm. of opgenomen in een psychiatrische instelling... of opgenomen zijn geweest en weer moeten soort resocialiseren... Dus het is een hele brede groep. En wat is je methode dan om ze weer op eigen benen te laten staan, zal ik zo maar zeggen? Ja, ik denk dat het begint al met dat we ze niets afnemen. Dus dat we eigenlijk vanaf het eerste moment hun autonomie bevorderen, zoals we dat zeggen. Dus wij gaan niet ze opsluiten of wij gaan niet iets moeilijks van ze vragen, behalve om een relatie met ons op te bouwen. En dat is vaak voor heel veel jongeren al moeilijk, zeker jongeren met hechtingsproblemen. Mm-hmm. En wij geven eigenlijk gewoon een heel betrouwbaar en consequent signaal aan hun af dat wij er echt zijn voor hun. Even naar Avalon toe. Hoe werk je dan met al die mensen, die jeugdige mensen? Want dat is best ingewikkeld, denk ik. Zeker. We hebben eigenlijk drie vormen van aanbod. Zo moet je het zien. We hebben de steunpunten. Die zitten in Den Haag, Rotterdam, Roermond en in Den Bosch binnenkort. Mm-hmm. En daar kunnen jongeren gewoon naartoe komen. Dus ze slapen daar niet. Maar ze kunnen daarheen om samen activiteiten te doen. Zoals koken, samen eten, groepsessies. Dus meer echt voor hun mentale gezondheid. Dan spreken we in groepen. En hebben we soms ook wel confronterendere gesprekken. Ja. En we stimuleren vooral jongeren om elkaar bij die steunpunten ook echt aan te spreken. En soms gewoon in hun taal te zeggen van... Hey Pik, wat ben je nou aan het doen? Weet je wel, zo komt het toch niet goed. En de ervaring van iedereen, die is heel belangrijk. Die nemen ze mee. En dan kun je ook naar anderen toe reageren en herkennen van... als jij dat hebt, dan... Ja, en dat is wel een grappig onderscheid, denk ik. Nou, het is niet per se grappig, maar het is een opmerkelijk onderscheid... in de reguliere zorg en onze werkwijze. Is dat het grootste aanbod in Nederland voor deze doelgroep... is heel erg individueel. Mm-hmm. Dus... We hebben heel veel praktijkjes en grote instellingen. Psychologen die jongeren dan ontvangen met alle goede bedoelingen. Eén keer per week een uur met ze spreken over hoe hun week was. Eén op één dan, hè? Eén op één. Ja. En wat wij doen is wij zetten die jongeren samen in een groep. En we maken hun zelf verantwoordelijk om dat een succes te laten zijn. Als mensen daar meer over willen weten. Of ze willen iemand opgeven of iemand laten weten dat jullie bestaan. Ja. Waar moeten ze zijn? Op www.steun.avalon.nl is een hoop te vinden. Ik ben zelf heel actief op LinkedIn, maar we zitten ook op Instagram. Ja, als je gewoon googelt, dan komen er allerlei artikelen en recensies en dingen. Dus, en dan kan je ook met jou contact opnemen of met de organisatie. Ja. Dankjewel voor het gesprek, Noah van Hagen over het steunpunt Avalon. La pluie s'invite comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies s'ouvrent en cadence comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. Thank you.

You're the reason why I'm breathing with a little look my way. You're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Met de buien is het vandaag wel meegevallen. Maar niet in het lied van Zaz. Het regent daar zo'n beetje, het huilt. Verder Michael Bublé met Close Your Eyes. Nou, hou ze nog even open, nog een half uurtje. Want we hebben in dat half uurtje nog prachtige onderwerpen voor je. Dus blijf luisteren. Even kijken. Oh ja, Han van der Horst komt er zo meteen aan. Over een paar minuten al. En hij gaat het hebben over carnaval. Waarom slaat carnaval in onze streken niet aan? Volgens Han van der Horst valt daar geen eenduidig antwoord op te geven. Maar een aantal antwoorden geeft hij wel. Zometeen na deze van Ten Sharp. Luister mee naar Maybe. Mama said, please my son, do the things like we have done, 'cause they love you. You chose another way. Battles lost, battles won. They gave you so much more than fun. A gentle way to dance away from pain. Maybe it'll work one day. A Rolex watch in a stage to play. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, afgelopen week liet het AD twee prinsencarnaval aan het woord, die van Delft en van Dordrecht. Ze houden zich maar met moeite staande, want het feest leeft niet zo ten noorden van de grote rivieren. Toch worden er al een jaar of 40 manmoedig pogingen gedaan deze traditie ook bij ons wortel te laten schieten. In mijn eigen stad Schiedam wist de lokale carnavalsvereniging de Rietzeilers een jaar of 30 geleden nog een soort carnavalsoptochten te organiseren in de binnenstad. Nu blijft het bij feest in een zaal. Toch heeft burgemeester Harold Bergman de sleutel van de Geneverstad overhandigd aan een prins carnaval. Hij heet Alwin de Eerste en zijn zoon Kilan is jeugdprins. Deze plechtigheid voltrok zich in het verzorgingstehuis Frankeland en de burgemeester ging zover leiding te geven aan de Polonaise. Toch hebben weinigen de afgelopen dagen over branders gehad. de carnavalsnaam van Schiedam. Hier in het noorden is carnaval voor zover aanwezig immers een zaalfeest voor weinigen en geen straatfeest voor iedereen. Je kunt je afvragen hoe dat komt. Het eenvoudige antwoord luidt: in het zuiden is men altijd katholiek gebleven, terwijl bij ons het Calvinisme de scepter heeft gezwaaid. Dat roeide volksfeesten zoals carnaval uit. Maar eenvoudige antwoorden zijn zelden juist. Veel Rotterdammers stammen af van migranten die 1 tot 1,5 eeuw geleden uit Brabant naar de Maasstad kwamen omdat daar werk was in de havens. Ze brachten een hele hoop van thuis mee. Ze waren bijvoorbeeld maatgevend bij de vormgeving van het plat Rotterdams. Maar hun carnaval lieten ze blijkbaar thuis. Ons uitzendgebied telt bovendien enkele katholieke enclaves zoals Spoeldijk in het Westland. Daar zijn middeleeuwse vastenavondtradities nooit uitgegroeid tot een echt carnaval. Ondanks het feit dat pastoors er de geestelijke dienst uitmaakten en dominees nooit en te nimmer. Zijn we in onze streek dan zo immuun voor nieuwigheden? Niets is minder waar. Tot in de kleinste dorpen worden tegenwoordig Halloween-optochten gehouden. Dat was 30 jaar geleden absoluut niet het geval, maar deze Amerikaanse traditie is bij ons heel snel ingeburgerd. Net als de Amerikaanse rivierkreeft. We laten ons dus best verleiden. Kijk ook naar het grote succes van Valentijn en Black Friday. Allebei overgewaaid uit Angelsaksische gebieden. Maar carnaval? Nee. Dat leeft alleen echt in Noord-Brabant en Limburg, met uitlopers naar het land van Maas en Waal, Nijmegen en bepaalde stukken van Twente. Tegelijkertijd luisteren we wel degelijk naar wat bij ons doorgaat voor carnavalskrakers. De beroemdste schepper daarvan uit het noorden is de Rotterdammer André van Duin. Wie nader op de zaak ingaat, ontdenkt echter meteen dat zulke hits, ook die van Ria Valk, zaliger nagedachtenis, nergens de toon aangeven in echte carnavalsteden, zoals Breda, Den Bosch of Maastricht. Daar houdt men zich bij de eigen lokale hits, vooral in Limburg, waar men trouwens niet eens het woord carnaval gebruikt, maar het houdt bij vastelavond veel authentieker en origineler. Ben ik nu klaar met mijn betoog? Zeker niet. Vroeger kon je in onze streek nog wel spreken van een protestantse zone, maar door de ontkerkelijking van de laatste halve eeuw is dat al lang niet meer het geval. De meerderheid van de bevolking is niet zozeer atheïstisch geworden als wel onverschillig. Je kunt niet volhouden dat het Calvinisme ons nog steeds van de carnavalstraditie afhoudt. Daar kon je 100 jaar geleden misschien mee aankomen, maar nu al lang niet meer. Ik ben zelf, ondanks een heel katholieke achtergrond, ook geen carnavalsvierder. Ik heb een keer meegedaan in Oeteldonk, 1 jaar of 40 terug, toen ik een nog schoonfamilie had, maar ik voelde me een kat in een vreemd pakhuis. Het is nu wel als woensdag, maar laten we toch maar afsluiten met een carnavalshit. Een echte, uit het zuiden. Het winnende lied van Maastricht. Het liefde in het kajerij.

one goes out to all the lovers. What can we do for helpless romantics? We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary. It's happening again. For this girl. ga praten over een boek. Harm Hakkoer is in de studio om dat boek te promoten. Denk ik, Harm, welkom. Ja. Een boek geschreven, eerste boek? Nee. Zesde boek alweer. Kijk eens aan, dus je bent het wel gewend om te schrijven. Ik vind het eerlijk om te schrijven vaak. Ik vind het een mooie titel, maar wel een beetje in mijn oren een beetje vreemd. Zag nooit zo een rode mond. Het is een, op basis van een middeleeuws gedicht. Ja. En die term, hè, er wordt op een zeker moment een hoofdpersoon, hij leest dat gedicht ook voor, moet dat ook kennen, omdat hij aan het hof natuurlijk gewoon de klassieken moet kennen. En die kreeg dan het gedicht, moest hij leren, zag nooit zo'n rode mond. Mm-hmm. Dus dat draagt hij dan ook voor. En later in het verhaal, een ander hoofdpersoon, die ontmoet dames. En het valt hem elke keer op de rode mond van die dames. Ja, en ja. Ook klassiek geschoold. En haalt hij ook elke keer de eerste zin van dat beroemde gedicht. Ja, dat heeft als titel, ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar Heban Ola Uogala Nestas. Ola Vogala Nestas, dat is de oudste Nederlandse zin die bestaat. Ja. En dat komt ook in het boek voor. Oké. Okay. Ja. Boudewijn en Marianne, die een beetje een relatie hebben die met elkaar. En ondanks dat ze zoveel van elkaar houden, moet Boudewijn het klooster in. Mm-hmm. En dat vindt hij moeilijk, maar houdt toch contact met Marianne en de familie. En op een zeker moment, dan is de liefde groter dan het... Celibaat. Ja, ja. En dan krijgen ze een kind samen. Daardoor wordt Boudewijn wordt verbannen naar Canterbury. En daar krijgt hij te horen dat hij vader geworden is. En dan schrijft hij het mooie gedicht op basis van een ander middeleeuws gedicht. Hebben alle vogels een nestas. En dus, eigenlijk wil dat zeggen, alle vogels hebben een nestje. Ja. Waarom zullen wij geen nestje bouwen? En dat had hij het liefst gedaan met Marianne. Ja. En eigenlijk is het bijzondere, dat gedicht kennen wij op scholen maar met vier regels. Mm. En in het boek, daar is het hele gedicht ontstaan. Want het is veel langer. Dat is veel langer. Ja, in ieder geval in het boek is het veel langer. Dit is geschiedenis van ver weg. Heb je daar onderzoek naar moeten doen? Of was het bekend wat er allemaal toen gebeurd is? Dat hebben alle vogelnesters, dus het oude... Ja, dat is bestaand. Dat is bestaand, dat wist ik. En dat vond ik wel leuk om dan gewoon te onderzoeken. Hoe zou het verder gaan, dat gedicht? Ja, ja. En in welk verband is dat gebracht? De monnik, die een liefdesgedicht schrijft, is op zichzelf al bijzonder. En daar heb ik, dat heb ik uitgebreid tot die relatie. Tot een concreet verhaal. Ja. Dat is de basis eigenlijk. Ja, dat is de inspiratie geweest ook om het te maken. Ja. Want gaat het gedicht verder ook over die twee mensen? Of dat juist niet? Oh nee, Boudewijn, dat heb je verzonnen. Dus dat stopt op een zeker moment het verhaal. Maar het verhaal gaat verder met Marianne. Ja. Want Marianne moet toch een plek krijgen. En in die tijd was ongewenst zwangerschap was een probleem. Ja. En Marianne wordt eigenlijk met een deal. Komt ze bij Lodewijk de Bijen. Het speelt zich af in Zuid-België, in Turin. En daar krijgt zij gewoon zogenaamd de relatie met hem, die op kruistocht was. En ze hadden dat zo verzonnen, want op kruistocht zijn de meesten kwamen niet terug. Nee. Dus ze dachten, dat was wel snor, maar hij kwam wel terug. En Marianne krijgt nog meer kinderen bij hem. En uiteindelijk moet ze daar toch wel vluchten, omdat de waarheid van dat andere kind toch boven kwam. En dan vlucht ze en dan moet ze met de kinderen moet ze toch de kost verdienen. Spannend boek, denk ik. Dus denk ik voor mensen die een beetje geïnteresseerd zijn in een spannende verhaal. En misschien een beetje van gossipverhalen. Maar ook toch een heel klein beetje geschiedenis. Mm-hmm. En toch ook een beetje in de maling genomen willen worden. Is dit een prachtig verhaal. Ja, nou dat is in ieder geval de promotie van het verhaal. En wanneer komt het boek uit of is het er al? Het boek is er al, maar officieel wordt het, krijgt het de lancering in Delft op 11 maart. In de grote bibliotheek van Delft. En dat wordt feestelijk. Gaat het zijn daglicht zien. Hè? Er is een zanggroep aanwezig. Oh, oké. Okay. Ja, en de fotoclub FC 59 uit Delft. En de auteur, die illustreert de presentatie. Ja, ik mag er ook zelf zijn natuurlijk. En de auteur die vertelt ook wat over het boek? Ik vertel wat over het boek en wat over het manier van schrijven. En als je het boek wil hebben, dan gaat hij ook nog een handtekening zetten in het boek als hij dat wil. Ja, en voor een iets minder prijs. Hè? We krijgen mensen die avond een gesigneerd exemplaar. Is er iets op de sociale media waar mensen kunnen volgen? Ik heb een eigen website. Ja? En dat is schrijver.hakkoer. En Hakkoer met dubbel K-O-E-R.nl. Harm, dank je wel voor het gesprek.